Má se teď zase pustit do stopování, místo aby se šel postavit tváří v tvář orákulu. Možná měl mocného spojence a se všemi adepty proti sobě nějakého potřeboval. Ale to by znamenalo vrátit se zpátky k oponě a probít si cestu hradbou nepřátelské magie namířené proti němu. Nebylo zaručené, že to přežije a až by přišel k orákulu, nemohlo by být o překvapení ani řeči. Jedině když se bude držet cesty na protonské straně, kde neexistovaly magie a proroctví, mohl doufat, že k němu proklouzne nepozorovaně. Jednou se na tuhle cestu vydal a nezbývalo, než pokračovat. Plahočil se dál a hodiny ubíhaly. Byla teď nahoře noc nebo den. Obyčejně dokázal čas odhadnout dobře, ale potřeboval alespoň něco, čeho by se zachytil. Také měl velkou výdrž, dokonce běhával maratóny, ale teď putoval většinou po tmě, čas od času si loknul kyslíku z dýchacího přístroje. Životadárný plyn šetřil, jak to jen bylo možné. Došlo mu jídlo a byl unavený. Na nohou ho drželo jen to, že se neustále přibližoval místu, kterému označil jeho detektor. Možná si měl spíš pořídit zařízení, které by dalo zprávu schén. Ta by ho dokázala najít a vyzvednout. Všechno by pak bylo o hodně jednodušší. Jak to teď bylo jasné, když měl nadbytek času na přemýšlení. Ale na druhou stranu by to upozornilo na jeho aktivitu ostatní. Protože ostatní adepti měli styky na protonu, nepochybně, někteří z nich byli občané, mohlo by to být stejně nebezpečné jako na fázi. Takže možná to takhle bylo nejlepší, možná si mysleli, že je mrtvý, nebo bezmocný, protože se znovu neobjevil. Někdy představovali náhody a omyly nejlepší taktiku, přinejmenším se nedali předvídat. Detektor mu oznámil, že se konečně dostává do blízkosti kovů a magnetismu. Doufal, že se jeho víra potvrdí. Kdyby to nebylo ono, bude si muset prorazit cestu na povrch a doufat, že se dokáže dostat do domu. Kyslíku už měl velice málo. Věděl, že tu nikde poblíž není opona a také byl k smrti utahaný. Nedostatek kyslíku ho připravil o sílu. Pochyboval, že by dokázal přežít, pokud by na tom místě nebylo, co hledal. Vlastně na to vsadil svůj život. Chodba, kterou zrovna šel, tam nevedla. Musel znovu použít rozrušovač. Stěna roztála a on prošel na druhou stranu. Ocitl se v zaprášené místnosti. Byly tu stroje. Detektor hlásil, že tu protéká elektrický proud. Zapnul světlo a začal prozkoumávat stroje. Srdce se mu ihned sevřelo zklamáním. Nestál před ním počítač, ale jen starý stavební robot, který byl vybavený na ražení a údržbu tunelů ve skále. Magnetické pole vyvolal konzervační proud, který měl zahřívat klíčové obvody a udržovat drahocenný mozek v práceschopném stavu, i když se po dlouhou dobu neužíval. Byly tu další stavební stroje, stejně zaparkované a zakonzervované. Uskladnit zařízení na století přišlo laciněji, než ho v případě potřeby znovu postavit. Počítač sem byl určitě dopraven a pak, před staletími, přešel přes oponu na fázi. Stylovou hlavou se něco myhlo. Tady cosi nehrálo. Co to jen bylo? Cítil únavu na duchu i na těle, ale když se soustředí, dokáže to silou vůle dostat na povrch vědomí. Tomuhle umění vděčil mezi jinými schopnostmi za to, že teď byl občan a adept. Když si potřeboval něco uvědomit, mohl to zachytit v dost krátké době, aby to ještě bylo k užitku. Obvykle. Měl to, v těchhle místech nebyla opona. Byla přinejmenším den a noc únavného pochodu na sever odtud. Tady se počítač na druhou stranu nijak dostat nemohl. Opona byla poměrně stabilní, pokud se vůbec hýbala, tak velice pomalu. Možná centimetry za staletí, jako driftující kontinenty. Ale možné vysvětlení to bylo. Snad se opona kdysi přesunula, možná v náhodných skocích, na které se už zapomnělo a před několika staletími byla tady. Takže byl počítač přesunut na druhou stranu a odříznut, když opona ustoupila. Jak mu pak ale může být souzeno, že on ho dostane přes oponu zpátky? Počítač byl určitě příliš těžký, než aby s ním pohnul, dokonce i kdyby to ostatní adepti připustili, což neudělají. Stile si vůbec nebyl jistý, že se tím bude chtít zabývat. Pokud byl počítač orákulum jeho nepřítel, proč by mu měl zrovna on pomáhat v přesunu na proton, aby na fázi uvrhl zkázu? Tolik toho čekalo na objasnění, než se Stile bude moci rozhodnout, na které straně a čeho stojí. Nicméně nejdříve musel vymyslet, jak přežít. Měly by tu být nějaké zásoby kyslíku a potravy pro případ ohrožení pro údržbáře, kteří by tu zůstali trčet. Snad nějaké skladiště. Možná dokonce spojení s civilizací, když tu bylo fungující energetické vedení. Pátral po okolí. Mysl mu začínala otupovat, jak se jeho skromná zásoba kyslíku stenčovala. Vyměřil si ho, aby se sem dostal, a teď došel. Klopítal od jednoho stroje ke druhému. Žádný kyslík, žádné zásoby. Jeskyně se zúžila. Na konci byly dveře. Měly vzduchotěsný rám, takový se používal pro skladištní prostory nebo pro kancelářské místnosti s uměle udržovanou atmosférou. Potřeboval se dostat dovnitř, ale byly neprodyšně uzavřené. Měl by použít rozrušovač. To znamenalo dva problémy. Za prvé, místnost mohla být potažena materiálem odolným proti rozrušování, který by útoku jeho malé zbraně odolal. Za druhé, pokud by se dovnitř vlámal a tam byl přetlak, mohl by prudce uniknout. Nejen, že by to pro něj znamenalo nebezpečí, ale připravilo by ho to o jedinou věc, kterou potřeboval zachovat, atmosféru s normálním tlakem a kyslíkem. Pokoušel se otevřít zámek, ale nedokázal to. Ovládání bylo nastavené na určité osoby nebo určité číselné kódy a on pravá osoba nebyl a kód neznal. Nic na plat, musel přijít na řadu rozrušovač. Pak se ozval hlas, identifikujte se, někdo tam byl. Nebo alespoň inteligentní robot. Sem zarazil se. Má udat svou pravou totožnost. Opatrnost převážila. Osoba, která potřebuje vzduch. Prosím o pomoc. Máte ji mít. Varuji vás, míří na vás ozbrojený robot. Beru na vědomí. Stile se opřel o zeď. Pokoušela se o něj čím dál větší závrať, poslední zbytky kyslíku z akvalungu vyprchaly. Nemohl mít osamělé údržbářské stráži za zlé, že je opatrná. Portál se otřásl a pak se otevřel. Vzduch se syčením unikl ven. Vynořila se postava oblečená v ochranném údržbářském munduru. Na tváři měla malý respirátor a bezpečnostní brýle. Stile. Jsi to ty. Vykřikla. Bože, to jsem si oddechl. Muž mu položil ruce kolem ramen, aby mu pomohl dostat se do místnosti. Byl to Klef, muzikant, se kterým se utkal v turnaji a kterému dal platinovou flétnu. Předurčený. Myslel jsem, že si na fázi, vydechl Stile, když zaklaplo vzduchotěsné uzavírání dveří a tlak začal stoupat. Byl jsem, Stile. Nebo bych ti měl říkat pane. Jestli jsem to dobře pochopil, získal si občanství. Mám ho. Ale s tím pánem se neobtěžuj. Hlavně mi dej trochu vzduchu a jídlo a místo na odpočinek. Co tu děláš? Otevřel se vnitřní průzor a Klef ho zavedl do pohodlně zařízené místnosti. Jsem tu, Stile, abych se s tebou setkal, místo orákula. Ty a já musíme společně pracovat, abychom vyplnili proroctví a zachránili rámce před zničením. Vtiskl do Stilových nejistých rukou šálek nutry polévky a usadil ho do měkkého křesla. Moc jsem se bál, že to nedokážeš. Orákulum řeklo, že ti hrozí nebezpečí, že ti nikdo nemůže pomoci a že ono samo nedokáže předvídat tvůj návrat. Jeho proroctví jsou nespolehlivá, když se vztahují k jeho vlastnímu osudu. Nemělo ani ponětí, kdy a jestli vůbec přijdeš, jen že to má být v rozpětí 3 dnů. Bojím se, že jsem zrovna spal, když ten okamžik přišel. Pak jsem si nebyl jistý, jestli si to opravdu ty, protože máme nepřátele. Stile přestal srkat polévku a přerušil ho. Nepřátele. Pochopil jsem, že mám zničit fázi a není mi jasné, jestli jsem proto něčí přítel nebo nepřítel. Klef se usmál. To záleží, jak se na to díváš. Současný řád se obrátí vzhůru nohama nebo hodně oslabí, na protonu i na fázi. Proto stojí občané a adepti proti tomuhle tahu. Většině ostatních, otrokům a stvořením, přinese nový pořádek prospěch. Jejich nepřítel tedy nejsi. Úhel pohledu, řekl Stile. Začínalo mu konečně svítat. Pro adepta by ztráta adeptské moci znamenala pohromu, konec fáze, jak ji zná. Pro jednorožce to může být vykoupení. A pro vlkodlaka, přitakal Klef. Přicházejí velké změny. Naším úkolem je zajistit přesun. Kdybychom to neudělali, věci by se mohly začít vyvíjet velice ošklivě. Stile se vzpamatovával, dobrý vzduch a výživa z polévky ho stavěly na nohy. Začal ze sebe strhávat potápěčskou kombinézu, všechno, co ho chránilo před chladem jeskyních chodeb. Tenhle pokoj byl jako kousek nebe, které přišlo tak nečekaně po krutém a dlouhém putování. Pověz mi všechno, je to dost jednoduché. Před 300 lety, když se přišlo na to, že tahle planeta je jedním z mála míst ve vesmíru, kde se čas od času prolínají rámce vědy a fantazie, věřil bys, že i planeta Země byla jedním z nich ve středověku. Si lidé uvědomili, že s kolonizováním rámce fantazie jsou spojena veliká rizika. Takže vytvořili mocné nástroje, které měly pomoci zajistit nadějnější nový pořádek. Inteligentní počítač s vlastní vůlí a nejmocnější knihu kouzel. Knihu kouzel. Nikdy jsem o ničem takovém neslyšel. No, nepředpokládalo se, že bys měl. Obsahuje nejmocnější zaklínadla ze všech oborů, takže by jedinému člověku trvalo celá léta, než by je všechny vyvolal, což si nikdo dvakrát nepřeje. Kouzla tvořivá a ničivá, přivolávací a vysílací, léčivá i zhoubná. Kdyby se k té knize někdo dostal na fázi, ihned by se stal adeptem a měl by větší moc než kdokoliv jiný, stal by se někým, kdo by dokázal během pár minut prakticky změnit tvář světa. Počítač obsahuje všechny informace ohledně vědy, financí, ekonomiky a politiky známé v té době. I když uběhlo 300 let, má takové znalosti, aby tomu, kdo ho ovládá, dokázal zajistit nesmírnou moc na protonu, možná dost na to, aby se chopil vlády. A někomu je souzeno, aby se těchhle nástrojů zmocnil a zneužil je. To by tedy mohlo způsobit potíže. Ne, ochraně před tímhle nebezpečím byla věnována veliká pozornost. Oba nástroje musely být do doby, než budou potřeba, uschovány a drženy stranou od rukou lidí, kteří by je mohli rozmařile vyplýtvat nebo zneužít. Musely být připravené na velkou krizi oddělení. Oddělení. Zdá se, že protínání rámců je věcí minulosti. Elfové, kteří mi to vysvětlovali, si tím nejsou jisti. Jak víš, považují mě za někoho, komu říkají předurčený, což jednoduše znamená, že mé zvláštní nadání přijde při zažehnávání krize k užitku. Není na tom nic náboženského nebo nadpřirozeného. Takže mě v rychlokursu zaškolovali, zatímco ty si odvracel pozornost adeptů, kteří by to jinak mohli překazit. Tohle jsem tedy dělal. Byl jsem volavka. To je jen část tvého úkolu. V každém případě si myslí, že rámce se co nevidět oddělí. Už nebudou žádné přechody, žádné další interakce. Může za to prostě řád přírody. Na Zemi k tomu došlo, když skončil středověk. Potom už nikdo na protonu nebude muset věřit v magii a nikdo na fázi věřit na vědu a spojení mezi oběma systémy nám bude připadat jako báchorka. Protože na téhle planetě byl rámec magie kolonizován z rámce vědy, ačkoliv spousta z tamnějších bytostí jsou evidentně rodáci světa fantazie a malý lid nejspíš taky. Ehm, kde jsme to přestali? Rámce se oddělují, řekl Stile. Ach, ano. A až to dokončí, vezmou s sebou jedno já každého člověka. Ta pak budou kompletní, jako klon svého protějšku a s paralelností bude konec. Ještě jedna věc mě zajímá, řekl Stile. Dokážu si představit, že přítomnost člověka v jednom rámci může vytvořit stejného člověka ve druhém, odděleného oponou. Když se věda částečně překrývá s magií, může se něco takového přihodit. Ale po úvodní vlně, proč by to mělo pokračovat? Před 300 lety jsem nebyl na světě. Proč bych tu měl mít druhé já? Malý lid v tom zase nemá jasno. Zdá se, že když ti specialisté vytvořili počítač a knihu kouzel, dvě strany jedné mince, dokázali rámce překrýt. Věda a magie fungovala v každém z nich, protože tyhle dvě věci byly totožné. Pak se rámce lehce oddělily a každá osoba nebo bytost se rozdělila s nimi. Tohle nikdo neočekával. Předtím každý existoval jen v jednom vydání. Jako kdyby si rámec fantazie, ve kterém chyběl lidský život, vyzvedl duplikát každé osoby z rámce vědy. Opačným směrem k tomu nedošlo, protože na protonu se neobjevili žádní draci nebo jednorožci, možná díky tomu, že tu pro ně nebylo příhodné prostředí. Těžba protonitu se už začínala rozbíhat a přinesla sebou těžké stroje, budování továren na zpracování rudy a znečištění. Občané se od počátku na věci dívali z pohledu, jak říkali, biznisu a nepřipustili žádnou kontrolu životního prostředí. Tady je důkaz, že čarovné bytosti jsou neobyčejně citlivé na poničení přírody, jen pár z nich, jako třeba trolové, to vydrží alespoň chvilku. Protonští občané jednoduše postavili domy ze silových polí a pokračovali nerušeně dál a o zbytek planety se nestarali. A tak proton ztratil, cokoliv měl společného s přírodou a vděčí za to negramotné honbě za bohatstvím. Ale navzdory tomuhle velikému rozdílu mezi rámci tu podobnost zůstala. Lidé měli stále své protějšky. Vlastně, paralelnost je hlavní činitel dnešní krize. To je jedna z věcí, kterým bych opravdu chtěl porozumět, řekl Stile. Rámce se mohou oddělit, ale nevidím důvod, proč by je to mělo zničit, pokud nejsou jako siamská dvojčata a nemohou existovat jeden bez druhého. Mohou existovat sami o sobě. Abych ti vysvětlil celý problém, musím ti přiblížit paralelnost. Nejde jen o lidi. Podobná je celá krajina. Změna, která se stane jen v jednom rámci a ne ve druhém, vytváří nerovnováhu a znamená pro celý systém napětí. Vykopej na protonu díru v zemi a napětí nezmizí, dokud nevykopeš stejnou na fázi. Bohužel to žádným přirozeným způsobem nejde udělat, takže se napětí čím dál víc schromažďuje. Nakonec něco praskne a tomuhle bodu zlomu jsme teď velice blízko. Ach, už vím. Jako když přehradíš potok, voda se schromažďuje a na druhé straně je sucho, dokud buď nepřeteče, nebo neprotrhne hráz. A my nechceme, aby se přehrada provalila. Jistě, že ne. Takže musíme přijít na něco, co tlak uvolní. Nevíme, co se stane, když se rámce vyrovnají sami po svém, ale nejspíš by to s obyvateli obou rámců pěkně zamávalo. Takže potřebujeme zasypat díry a vypustit vodu. To vypadá dost jednoduše, ale není to tak. Vůbec to tak není. Nepočítáš s lidskou dynamičností. Víš, hlavní nerovnováha, největší díra v zemi, je doslova způsobená těžbou protonitu. Znamená to přemísťování obrovského množství materiálu, vytváření zásadní fyzikální nerovnováhy a co horšího. Protonit přerušil hostile. Ve druhém rámci je to fázit zdroj energie pro magii. Přesně tak. Proto je celý problém tak vážný a řešení skoro beznadějně složité. Občané se nehodlají dobrovolně vzdát těžby protonitu. Dokud nebude pryč jeho poslední zbyteček, jako původní atmosféra. Na protonitu stojí jejich bohatství a moc. Pokud by to byl jen písek, mohli bychom ho klidně převést pár tisíc tun z jednoho rámce do druhého a zmírnili tak nerovnováhu. Ale je to tak. Ale když se odveze tolik protonitu, fázitu, aby se obnovila rovnováha, co se pak stane s magií?